mwana laki okutinga nalika mayeye bolingo bonyo tikinga ye nazenga laki na maboko pona landa yo bolingo bebe o nazenga bwatu na bakoko po yeba pasinga ina monaka bebe o mwana laki okutinga nalika mayeye bolingo bonyo tikinga ye nazenga laki na maboko pona landa yo bolingo bebe o nazenga bwatu na bakoko po yeba pasinga ina monaka mwana laki okutinga nalika mayeye bolingo bonyo tikinga ye nazenga laki na maboko pona landa yo bolingo bebe o nazenga bwatu na bakoko po yeba pasinga ina monaka oya bebe na jano obokeba neboko suka o sana e ya janti na kofa kaka kotala o sotona e ya nina na simba o bona lenga o de marche na e santi ma botala o na komizo ba o hola Chanae Satima Botalao Nakomizo Bao.